ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שבוע חדש. שבוע חדש, חצריים נאותים. לשבוע חדש זה. כל שבוע והצהריים הנאותים שלו. אחר צהריים. ברור, זה אחר, זה הרבה אחר אפילו. מה שלומך ידידי באולפן בירושלים? נהדר, המזג אוויר פה כבר הגיע אליכם הקור של הסטאפו של... כן, יש צינה, יש צינה קלה. אצלנו מה שאתם מרגישים בלילה אנחנו מרגישים ביום. אני יודע, האוויר אצלכם בערים זה משהו, אני חייב להגיע מדי פעם. בגלל זה אנחנו שקטים כל כך ומשעממים. נכון, רגועים. כן. חוץ מהפגנות של חרדים וכאלה. מה, בסדר, צריך טיפה אקשן. אחרת מה נעשה עם העיר הזאת? מה, לא צריך לחלץ עצמות. בטח. זה צריך כושר גופני, בייחוד לאנשים שיושבים כל היום. בהחלט. למרות שהם גם עומדים, לא? הם לומדים כאילו, הם לומדים. הם עומדים ולומדים. ספרים, רביקים. זה טוב שכאילו התפילה בנויה ככה שעוברים מישיבה, לעמידה, לטיפה להניע את האצבעות של הרגליים. טיפה להתנועות. כן, בגלל זה אוהבים להתפלל גם בטיסה כדי לחלץ, להזרים את הדם. ברור. עד הרגליים. אגב, זה ידוע שתפילה עוזרת להזרים את הדם. כן. בקטע טוב, אני אומר. גם בנפש, לא רק בגוף. נכון, יש לנו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת היום. נכון. כמעט שנויה במחלוקת אפילו. כן, היא תעורר המון המון המון הדים. המון הדים. אז תתכוננו לזה, להדף. התכוננו להדף. להדף שיגיע. איך עברה השבת? אתם על ארגזים, לא? נכון, אנחנו באמצע מעבר דירה. איזה יופי, איזה כיף. כן, תמיד כיף, תמיד כיף. האקט הראשון של להיכנס לדירה חדשה הוא לקרצף אותה מכל פינה וזווית אפשרית. כן. למרות שהיא לא מתונפת, אבל צריך להגיע לכל פינה בבית. זה כמו שכלב נכנס למקום חדש וישר מתחיל כל הפינות לסמן. אבל אתה בעצם אומר לי שאתה ניקית בעצמך את הדירה. לא, כמובן שלא אני זה שמשך, ולא הייתי המנוע של הדבר הזה, אבל כן, השתתפתי. ועשית פאנלים? על הברכיים, על השיש ועל כיסאות. כן, כן. ויותר מזה, אני אוהב גם לשלוף מגירות מהארונות, להגיע עד הפינות הנסתרות. אני אוהב לראות בעיניים כל פינה נסתרת בבית. כל הכבוד לך. זה לא, זה נותן, אבל זה תחושה של כאילו, עכשיו אני מכיר הכל על החלל הזה. כן. כן. בסדר, אז טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן. אם אתה צריך קרטונים או פצפצים או whatever. אם יש תחושה כן נעימה בלהיכנס או עיתונים לתוך כוסות. עיתונים, כן. עיתונים, אין לך מושג כמה זה קשה להשיג עיתונים כשאתה לא קונה אותם. נכון, אתה יכול לדחוף טאבלטים. נכון, לעטוף כוסות בטאבלטים. כן, לעטוף כוסות בטאבלטים. צריך טאבלט רך כזה. אחד הדברים הכי מגניבים שיש בניקיונות זה הרגע שבו אתה לובש כפפות של מנתחים ואתה מרגיש בחדר ניתוח. תמיד. תמיד. אתה לא יכול שלא להרגיש בחדר ניתוח. אתה מתעסק עם אקונומיקה ושכלה, אבל הרגע שבו אתה שם את הכפפות... המשיכה הזאת של הכפפה. אני לא יכול עכשיו... ולסדר את האצבעות, ואוקיי, שימו אותו שם, את הפח זבל, אני כבר ניגש אליו. זה הזדמנות לשים כפפות, בטח. בטח, ויש גם את הטריק של להוריד את הכפפות בלי לגעת עם הצד המלוכלך, בצד הנקי, או ביד, או להסיר כפפות בלי לגעת. וואלה. מהפנימי לפנימי. את זה אנחנו נצלם ונעלה לעמוד הפייסבוק של טייכר וזרחוביץ'. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר. אנחנו כאן עד שש היום לדעתי, כך בילוש אמר לי. ככה, כן, ככה שיבצו אותנו. כן, אז נתחיל בצליל ונתחיל להוציא תוכן. יאללה. We caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. just don't let a good thing die. When honey, you know I have never lied to you. פגשתם את השכנים החדשים, ניגשת לדבר עם שכנים? לא, עדיין לא. לפני שסגרת על הדירה, זה המלצות באתרי... נכון. דברו עם השכנים. תראו, מהשכנים שלכם לפני שאתם מגיעים. ודברו איתם. דברו איתם. זה מה שאני אוהב, בטח. דברו איתם. אני הולך לדבר איתם. כן. עד שמצאתי דירה שנראית לי, ושאפשר לגור בה, אני אדבר עם... אני לא רוצה להרוס לעצמי את ההחלטות עם עובדות. בוודאי. ולשמוע שהבניין בעייתי. אלה דברים שאני רוצה להתעלם מהם כשאני נכנס לדירה חדשה. או שהשכנים הם בלתי נסבלים. אבל שאלתי עליהם, וזה טוב. קיבלתי תגובות נהדרות. על השכנים? כן. כן, ממי ביקשת? מהדיירים הקודמים. אה, יופי. כן, כן, חקרתי קצת על איך לגור פה. לא הראיתי בכלל שאני רוצה לקחת את הדירה. באתי סתם, עברתי כעובר אורח. כן, ככה הכי טוב לבוא. נתפלתי לבעלים הקודם ושאלתי קצת. עשית תחקיר. כן, שלחתי גם אנשים בשמי, כדי שיראו, אתה יודע, אנשים מבוגרים, ילדים קטנים, כאילו שיראו ממש... אחד כזה בבניין יכול למרר לך את החיים. אחד גרוע. בבניין הקודם שלי היה כזה. שכן גרוע. כן, כן, כן. הוא לא שכן גרוע, הוא פשוט לא קסם של אדם. אני בטוח שהוא גם חושב שאני לא קסם של אדם, וכל פעם שעברתי מולו, הסתכלנו אחד על השני במבט של, אתה לא קסם של אדם, לא אתה לא קסם של אדם. קסם של אדם זה לא אתה. אני אניח לך קרטון על האוטו, כדי לחנך אותך לא לשים קרטונים, למרות שאלה לא הקרטונים שלך. למשל. למשל. כן, כן, כן. אני חשוב לי, כאילו, עוד לפני שדיברתי עם שכנים, כבר להתנהג בסדר. מאוד חשוב לי, אתה יודע, חשוב לא להשאיר דברים בחוץ, ולא להרטיב את זה. אני גם תמיד בלחץ, בהתחלה. בהתחלה, כן. זה דייט ראשון כזה עם הבניין. כן, בתקופה הראשונה, זה כמו שגרים ביחד תקופה, אתה יודע, אתה לא רוצה... כן, אתה לא רוצה שידעו עליך דברים לא טובים. כן, איך אתה באמת, כן, כן. כן. בסדר. תשמע, אנחנו רוצים לחלק פרסים. אתה יודע, לא מזמן שכן שלי, בבניין ישן, הלך מאיתנו והוא החליט להוריש לי המון חפצים שלו. אתה מבין את זה בתור פרסים? אלה הפרסים בתוכנית היום? מה הביקורת? היי, נשאר לי ואין לי מה לעשות עם זה. מה? וואו, אז זה פרסים עכשיו בירושות? התחלנו להפריס ירושות? אני חושב שלהעביר מהמיטלטלים של אדם, זה להחיות אותו, זה להשאיר אותו. איך אומרים, להפריס פרסים? להפריס פרסים, כן, להפריס פרסים. התחלנו להפריס פרסים. אז באמת אפשר היום לזכות בציוד שימושי עדיין, אני חייב להגיד, מי איתנו על הקו, בואו נראה. שלום, שמי דורית, איוש. איוש וביוש. איזה פוקס זה תמיד. איוש וביוש. דורית, מהמושבה, אמאית, אגבות. אני יודע. גם אני מאזינה בכל אוזן לתוכנית הנהדרת של שרון ורן. התשובה שלי, כמובן, סופית ומצוגרת, שלחת לי את הפרס, יא חביבתי, יא חביבתי. יא חביבתי, שנייה, שנייה. חביבתי, מפדלק, מפדלק, יא חביבתי. אבל רגע, זה לא תשובה לשאלה. אז התשובה שלי היא, אמור לי מחבריך, ואיך את אשת רעך, הצהרת הכוונות הנהדרת של הגולשת איתמר הלווינדוס, עליה המליץ להגנן החדש שלי רונתן. איזה מתוק, יפה מאוד, אבל עוד לא התחלנו את המשחק. אני כמובן, אני אסביר, אני אסביר את הטקסט הנהדר. איתמר הקדישה לבני הפעות שנולד עם מחלת צינון שרירים, לכן כן, אין טעם לנסות לשנות את דעתי. אני לוחצת על הבאזר וזה סופי. רגע, מה העניינים שם? יש איזה רעש על... אוי, איזה אופסי דייזי שקבותי. מה? לחצתי על הכפתור של נושפי המים שרונתן הגנן החדש התקין לי. מה זה, ממטרות הוא התקין? רונתן מסרב לקרוא להן ככה. סליחה, כדי שלא יחשבו שהן יורקות כשהן מדברות. כמה נתינה, יש בך הבלתי הזאת. את יכולה אבל איכשהו לסגור את הממטרות של רונתן? דורית, בואי... רונתן הזה הוא פשוט נסיך. כן. הוא פשוט נסיך. תשמעי, אני אמנם אף פעם לא שמעתי אותך, נגיד, לצורך העניין. כן, הבנתי מה אתה עושה פה. אבל בטח ובטח שאף פעם לא שמעתי אותך ככה. את נשמעת ממש מאוהבת מה הגנן עושה רושם. אני ממש לא. אני הכי לא שבעולם. טוב, נו. אתה קורא אותי כמו חמאה בין הידיים. כן. הוא כיסף אותי, הממזר בן יפונה הזה. כן, דורית, בואי. רונתן, אני לוחשת את שמו בין השיחים. ככה עליתי על זה שיש משהו ביניכם, אבל זה באמת ממש יפה הסיפור, האהבה הקטן הזה. אולי באווירה הלבבית הזאת, את גם תצליחי היום לענות נכון על השאלות ולזכות בפרס. מה את אומרת? אני אומרת, הרשני ועוזב ירוחם. בסדר, אז אני אנסה? כן. שימי לב, את צריכה לענות כולה על שלוש שאלות, נכון. יש לך דקה. אוי, רונתן אומר שהוא שונא דקות, ושצריך שיהיה במה לתפוס. וינק, וינק. הוא מזמן לא פגש בלבוסטה שכמותי. בסדר, דורית. אני הבלבוסטה הקטנה שלו. בסדר, בואי נעבור. בואו לשעשעון, את מוכנה, דורית? שעשעון מתחיל לרוץ מעכשיו. אוי, זה השיר של רונתן ושלי. לא יכול להיות. אני מתחיל לשאול, איזה צייר חתך לעצמו את האוזן? הטובים לטייסון, סופי. וינסנט ון גוך, שמו של המאמן הישראלי שאימן בליגת ה-NBA. ון גוך הסאי. דייוויד בלאט. בלאט. כמה מיתרים יש בגיטרה? תלוי אם זהו גיטרה אקוסטית או בלבוסטית, גו! שישה מיתרים. גשר המיתרים. רגע, מי היא קליינצלרית גרמניה? אליאנה בקיר. לא. סופרת המלאים, הכי מצטיינת בחנות המפעל של הפיראטי אדום. לא, אנגלה מרקל. מרקל. מי הוא אבי הפסיכואנליזה? מופסה. לא, ממש לא. אפשר להשתמש בגלגל רונתן? מה, אין דבר... אוי, מה יש לי? הבנתי גלגל הצלה. הבנתי. מה פרוידה אומר על זה? הא ווינק ווינק. אמרת את התשובה. רונתן, רונתן, סופי. לא, לא, אמרת אותה כבר. אני מבינה, אני מבינה מה עשית פה. לא רונתן. אני מבינה איך חביבתי הבלבוסטה. אני מבינה הבלבוסטה מה עשית פה. גלגל הצלה נשמע כמו טלטל הצלה. לא, לא. טלטל כמו יזר אשדוד. אשדוד. זו העיר הכי מצוברחת בארץ. מיכל, זו הארץ. מקפדת ראש ושואלה לרעיות. אריה מוסקונה. הוא כמובן המחסן של כאילו איגלו, זה המקום הכי קר בשנה, שנה מעוברת, עדיפה על שנה מאוחרת. בסדר. כן, אני חייבת להגיד שהתשובה. הלו. רונתן! הלו. רונתן! אתה לקו או ניתן? רונתן! היי, דורית! מה נשמע? חדו לעשות לך הפתעה, רונתן ואני. את לא צריכה לחייג לרדיו מהרדיו. פאי שנאים. אוי, תודה, אוי. בבקשה, הנה לך פאי שנאים, טעים, טעים, טעים. זה לא אפשר, החוטים נתקעים לי בה, אבל תודה שגם הגעת וגם... טייכר וזרחוביץ'. איזה אוף זה, איזה אוף. איזה אוף. מצער, כן, חבל. זה היה כל כך קרוב הפעם. נכון, הפעם זה ממש היה... קפסה. קפסה. אולי אפילו פחות מפסה היה שם. זה היה פסה של... פסה של... פסה קטן כזה. פסה פתוח. כן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כן, שמת לב דרך הפייסבוק שמיכל ארוסתי. ארוסתך. חוגגת, מציינת היום. יום הולדת. כן, את החגיגות אנחנו נשאיר לאחרי מעבר הדירה. בטח, אתם חוגגים. זה נהדר. שמעבר דירה נופל על יום הולדת? אני גם חושב. אין לי זמן לעשות כלום. זה כמו של לידה של ילד. מה אני יכול לעשות? זה כמו של לידה של ילד נופל על יום הולדת. אתה אומר, וואי, נחגוג יום הולדת ביחד. ככה אנחנו יודעים, בוא נעברנו לדירה ביום הולדת שלך. נכון, נכון. כן, אני פחות זוכר תאריכים וזמנים. טוב שיש פייסבוק היום. כן. לא, אני אומר, אתם בדרך כלל לירון טובה בזה, בדיוק עברנו כשהיה זה והזה והזה. וואלה. לא, נו, המוח שלי פירה כבר, הוא לא עובד. גם בייחוד למספרים, כאילו אם יום הולדת היה באותיות או במילה. מספרים, מועדים, אני תמיד אומר לחברים, אני לא יודע למי הולדת של אף אחד. כן. חוץ מעט של לירון ושל הילדים, כי אני לא רוצה להסתבך. ברור. אגב, אני כדי להיות צעד לפניה, כדי להוכיח אותה את לירון, למדתי את המספר שלה בעל פה, טלפון, כן. כדי להראות לה שהיא לא יודעת את שלי. וואו. מבין? כן. אני יודע את שלך, את לא יודעת את שלי, אבל יש לפור עליי בדבר אחר. מה? היא יודעת את תעודת זהות שלי. די! זה באמת נדיר. כן, זה כבר נדיר. זאת אהבה. זאת אהבה. No, that's love. אבל יפה שהשקעת ולמדת את המספר, כי הרי באמת היום אנחנו מאבדים את המכשיר. שאלה, אני לא יודע את המספר טלפון שלך. לא נוכל לחייג במכשיר אחר גם. אני לא יודע מספר טלפון של אף אחד. אני את שלך זכרתי ואני כבר לא בטוח שעדיין. אתה צריך תרגל. זה מה כן יש לי. אל תיכנס מהאוטומט, תחייג. פשוט עם האצבעות, תן האצבעות. גם את הוואטסאפ, תמיד תן את המספר. לא להיכנס לזה שלי. נכון, לא לשמות, לא ליומן. ותכנס מחדש. אתה יודע מה, צריך באמת להפסיק עם כל הסיפור הזה של יומן. זה תרגול חשוב למוח. בוודאי. אני הייתי עובר חזרה לפנקס של ה-80s. ברור, פנקס. עם האותיות הבולטות. כן, נכון, א', ב', ג', ד'. אתה מחזיק את הרייש, הופך והרייש. איך אתה, אבל מתי שמתחילים לבלבל שם שמות משפחה ושמות פרטיים, נכון? כן. מתי שאתה כבר לא זוכר איך התחלת? בשין אתה גם כותב שרון. נכון. וגם שורתייך וגם שנהר אלי. שמעוני אלון. בדיוק. כן. אתה יודע שאיפה זה מתחיל, הבעיה הזאת. כשאתה בפעם הראשונה מכניס ליומן, לכל יומן, שם של מישהו שאתה לא יודע את השם משפחה שלו. נכון. פה מתחיל הבלגן. ואז אתה צריך לצוות את זה לאנשהו, לאיש יאות, וכאן זה מתחיל, כאן הבלגן מתחיל. כאן מתחיל הבלגן. וצריך לעמוד בזה, או שהכל על שם פרטי, או שהכל על שם משפחה. שכלול מדהים של הפנקס הזה עם השנצים מה-80s, כן. היה הקופסה הזאת עם הכפתור. אתה מכניס את הפנקס לתוך קופסה, אתה מזיז את השנצה כזאת לעוד שאתה רוצה ולוחז על כפתור וזה קופץ לעמוד הנכון, איזה מכונה אדירה. זה המחשב של ה-70s. נכון. שים אות ויגיד לך את המספרים באות הזאת. אני רוצה להגיד לך, לפתות אותך אפילו הייתי אומר, הייתי הולך עד שם. אני לא רוצה לקלקל לך, אבל כי אני יודע שאתה חובש וזה אולי צריך להקפיץ אותך, אבל מאחוריך תאונת דרכים. בחלון, לרחוב, אנחנו רואים אמבולנס. הנה הם לובשים כפפות כמו שאני לבשתי בסוף שבוע. יש לך טיפה חשק לרדת, להגיש עזרה או שאתה לא... לא, אתה, כן, ככה הצלת החיים של בן אדם פעם, זה אמיתי, פה ברדיו תל אביב. עזרתי. במקום הקודם, הצלת, אל תצטנע, הצלת בן אדם. בסדר. אבל בסדר, פה נראה לי שהם משתלטים. זה קורה פה פשוט בכביש, ואני רואה את זה, ואני לא יכול להתעלם מזה. נוכל להמשיך לדבר. ממש מולי, כן. אבל עוד אחד שאתם תעברו פה זה כבר לא יהיה. לא, אנחנו נעדכן, אנחנו נעדכן. השבוע אנחנו ביחד עם All Jobs. יפה, יופי, חוזרים. עבודה זה חשוב. All Jobs מסדרים לכם את המלתחה לקראת העבודה הבאה שלכם, ונותנים לכם כל יום אצלנו 300 שקלים לקניות מקולקציית החורף החדשה של רנואר. יפה. נכון, כי הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, תתקדמו, אה? כדי לזכות בפרס הזה, ספרו לנו סיפורים, על הפדיחות שעשיתם במהלך רעיון עבודה. ניתן את הדוגמה הידועה שלנו. בטח נתנו אותה כבר פעם. מישהי שאנחנו מכירים שבאה לרעיון עבודה, דעתי ברדיו כאן, כן, לא כאן גיאוגרפית, אבל כן. וראינו אותה יושבת במשרד, זה היה חלון כאילו, וראינו אותה יושבת ברעיון עם הטיקט של החולצה החדשה, מונח בחוץ. כן, ככה היא נכנסה לרעיון עבודה, ומה אני אמרתי כשראינו את זה? כשהיא כבר ישבה בפנים אצל המראיין? היא תתקבל. נכון. והאם היא התקבלה? היא התקבלה. זה הכל. בהחלט כן. בתקופה היא זה היה סימן להתקבלת. אפשר לקחת. התקבלת. You're in. כן. You're in. אין לך מושג מה קורה מאחורייך, התקבלת. You're in. את מפוזרת, לא ממוקדת. נדה, you're hired. לא שמה לב לפרטים. I need a one like you. You're hired. אבל אולי הייתה טובה בעבודה שלך. לא, לא יודעים, אין לי ספק. לא יודעים. אין לי ספק. לא טוש-טוש, אבל בסדר. גם טוש-טוש. לא, קורה. גם אני. לך תדע מה היה לה באותו אחר צהריים, הייתה מבולבלת, הייתה זה, לך תדע. בוודאי. אני פעם, השיחת, זה לא פדיחות שאני עשיתי, אבל התקבלתי לעבודה פעם שלא הבנתי מהי העבודה. אני שנה ישבתי במשרד. שנה הייתה בעבודה ולא הבנת מה העבודה? כן, כן. ולא כל כך הבנתי מה העבודה. מה עושים אבל? ואמרו לי, אמרו לי. תתנהל. כן, תתנהל. מה זה מהעבודה? תתנהל, תגיע. אתה מנהל. תהיה, תתנהל. תנהל. ושאלתי בעדינות, אבל מה אני מנהל? אתה הרי יודע מה. מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים פה? עושים פה טלוויזיה. תתנהל. בוא תעשה, תתנהל. היה לך כרטיס ביקור? בוודאי. אנחנו מדברים על תקופה שכרטיס ביקור היה הדבר החשוב ביותר. כן. כרטיס ביקור. I'll give you my card. כן, תן, הנה כרטיס, גם לי פעם כרטיסי ביקור. באמת? כן. כשהיינו באינטרנט. באינטרנט! גם אז היה לי, נכון, גם אז היה לי. כן, זה היה נונסטופ, אני חושב, שחברת נונסטופ. וואו. עשו לי כרטיסי ביקור, ואני, וואי. קנית גם קופסה יפה מהודרת לכרטיסי ביקור? מאור צבי. מאור צבי. רצחו צבי. עם מקפצה קטנה, שמקפיצה את הכרטיס לתוך ידיו של הנמען. לא, קופסה לא הייתה לי, אבל הרגשתי שוואו, וואו, וואו. אז מה אם אני מרוויח שקל 40? יש לי כרטיסי ביקור. יש לי כרטיסי ביקור, בן אדם. אתה יודע שכאילו, אני לא יודע אם זה עדיין נכון, אבל לקחו אותי פעם בארצות הברית לאיזשהו בר. ארצות הברית, כן. והראו לי איך גבר מתחיל עם אישה, ומתישהו במקום, תני לי את הטלפון שלה, לקחת את הטלפון, הוא מוציא כרטיס ביקור. הוא מתחיל עם בחורה, ומוציא כרטיס ביקור, נותן לה כרטיס ביקור. וההיגיון מאחורי זה שהיא גם תראה מה אתה עושה, כי זה חשוב לה. לדעתו של האמריקאי. אולי נדבר עם חיים סבן על הדבר הזה. אפשר להעלות אותו, הוא ישמח להעלות. אם לא היום, אבל מחר אנחנו כמובן נספיק. אבל מה הפדיחות שאתם עשיתם או שמעתם על מישהו שעשה בראיון עבודה? בוא נפתח את זה גם לבוסים שראו מישהו שעושה פדיחות. נכון, שעשה פדיחות. תסגירו אחרים, בטח. בוודאי. סמסו את הסיפור שלכם יחד עם שמכם ל-055-9-222-102. כן, סליחה. נכון? ומרגישים שהגיע הזמן לשינוי בחיים? כן. תחשבו על זה שנייה. כן. להתקדם לתפקיד טוב יותר עם תנאים טובים יותר? ייכנסו עכשיו ל-All Jobs ואתם בדרך לתפקיד הבא שלכם. חד משמע. חד משמע, בלי חוכמות, אין אפס. אין פה חוכמות בדבר הזה. אין פה חוכמות וא בדירה שעוד לא עברנו ממנה, התחילו לשפץ. זאת אומרת, עושים שם איזה פינוי-בינוי כזה. הרסו בית ישן ובונים במקומו מלון, בוטיק. כן, בדירה הקודמת. כן, זה בדיוק על הראש. זה כיף. עכשיו, במהלך היום, כך מדווחים לי, אני במהלך היום לא בבית, עובר טרקטורון, פגשתי אותו הבוקר ושמעתי... טרקטורון? כאילו מין בובקט, בובקט, בובקט. בובקט, בובקט, אלי בובקט. עכשיו, הוא בא, דופק את הקף שלו בארץ ובאבנים, בום, בום, בום, לוקח חול, ואז צריך לנסוע אחורה. שזה יותר חזק מהעבודה עצמה. מהרמה והכניסה. וזה שטח יחסית קטן, תל אביב, לא מגרש ענק. זה פעם ב-20 שניות. ופעם ב-20 שניות. הבוקר שמעתי את זה חצי שעה. מאיזה שעה? משבע מותר להתחיל. כן, התחילו 7:15, אמר לזכותם. כן. וחצי שעה הייתי איתם עם... ואני אומר לעצמי, איך אפשר א', לסבול את זה יום שלם, ב', עזוב אותי, אני שכן, יש בן אדם שנוהג בזה. כן, יש אדם שזו עבודה שלו. איך הוא סובל את השיפוצים? נכון. קודם כל יש לו אוזניות, כאילו שזה עוזר. לכאורה, כן. יש לו אוזניות. לכאורה. יש לו אוזניות, כן. תראה, אני מניח שזה לא כיף. לא. למרות שהייתי רוצה לעשות את זה פעם אחת, לא יום, סיבוב. כן, 10 דקות. נכון? כן. פעם, קדימה אחד, בום בום בום, להריב בקף, כן, כן. כן, טיפה לשחק עם זה. אבל באמת, האנשים האלה, חוץ מזה שהעבודה באמת לא קלה. רעש נוראי. הם עובדים בתנאים, זה מאוד קשים. אני רק יכול לאחל שהשיפוץ הזה יעבור להם בקלות. בוא נאמר שהוא בא הביתה, הבן אדם הזה, אחרי, אסור לדבר איתו. הוא? אסור לדבר איתו. רוצה שקט. אסור לדבר איתו. זה בן אדם שמאוד רוצה שקט. כן, כן, כן. והדבר האחרון שהוא ירצה לשמוע מבן או בת הזוג שלו, זה יש פה איזה סדק בקיר, אולי תעביר על זה איזה שפחטל. כן, זה משהו שם התקלקל. התקלקל. אני אתמול, כל כמה זמן אני עושה משהו שטיפה מעלה לי את הגבריות בעיני הבית. בשוטף אני מוריד את הגבריות. ומדי פעם נותן מכה כדי להחזיר אותה. נסדקת, נפגמת ודרס, ומדי פעם אני נותן איזה פוש קטן שמחזיר טיפה מהגבריות. אחיה. אז לירון אמר שזה של הדוש, הוא מוציא מים, הצינור עצמו כבר מוציא מים, לא טוב. דולף, הצינור דולף. מי ישמע, זה שנה קיים, כבר דולף הצינור. ויש לי עוד אחד. עכשיו הייתי צריך להחליף. עכשיו אני נכנסתי ללחץ, כאילו אני צריך לעשות ניתוח לב פתוח למישהו. סבק בפות? כמעט. לא, זה מלחיץ אותי, זה מכניס אותי לסטרס הדבר הזה. עכשיו, אתה חייב לעשות את זה. אין לו לעשות. אתה גבר פה. Do it. והצלחתי. ולא רק זה, אפילו השארתי את הראש הקודם, ורק את הצינור החלפתי. כן, אה? רק כך הסתובבתי בבית, הפכתי לעצמי על הכרס. זה גבר. I'm the man. לא שמת את הלבן הזה שצריך לבודד? פאק. לא, אם... לא, אני אומר את זה רק כי אם זה יסתדר ככה, זה יסתדר לא, ככה. לא, כי יש לו את הצינור, יש לו את השי בהשכורה פלאגומי. זה גומי. החדשים, זה הצינורות כן, החדשים. כן, כבר לא עובדים עם איך זה נקרא. מה זה הגיע בחדש? לא, זה אולרבן. לא רובה? לא רובה. לא, לא. לא, קראו לזה נו. לא, לא טפלון. איזה... טפלון. מאיפה אני זוכר את זה? מההגדרות על פוליטיקאים שהוא טפלון, שום דבר לא נדבק אליו. אבל התכוונו בדרך כלל טלפלון של המחוות. זה לא, טפלון לא, אחר. לא, לא, לא. הטפלון לא, הזה? זה לא היה אז טפלון למחווה. דברי על פוליטיקאים ישנים. נכון, זה סרט טפלון, כמו סלוטאפ, רק לבן, דק, נכון. ולא עושה את העבודה שלו ברוב הפעמים. שצ... כן, הוא... אתה לא, מלפף הוא... ולפף. והוא נהיה חוט דק. הוא לא, הוא לא מחזיק, הוא שקיע פנימה. אתה מלפף פנימה. את זה על ההברגה, כן. ואז מבריג את מה שצריך להבריג, זה... וזה דוחס אותו החוצה. פנימה, וזה שווה. אתה יודע שמה שהחליף את זה בדור שלפני הטפלון, זה מין שערות צפתא כאלה. כן. שערות של חבל. מכיר את זה. זה מה שאתה מכיר. מכיר, גם... בטח. זה מה שאתה... טוב, דודו מהום סנטר כאן. כבר הוא ייתן את כל הטיפים האפשריים. אולי נעשה תוכנית, אני בא לי שנעשה תוכנית בשעה, נניח אחרי לאה שנירר ועורך הדין, תוכנית על שיפוצים. אנחנו. כן. לא רגע. צחוקים ולא כלום. שיפוצים בצורה רצינית, כן. בצורה נאותה, mm-hmm. ונדבר על טפלון ועל דרך כאלה, כי אנחנו אוהבים את ועל זה סך הכל. פטנטים, על מה צריך לעשות בשביל. פלייר פטנט, אתה בעד או נגד? אני לא מבין את הפטנט. אני גם לא מבין מה הפטנט. הפטנט הוא שהוא נסגר, נתפס, שהוא מחזיק. כן. זה כל הפטנט? אולי זה עוזר בעצם. אני אף פעם לא נהניתי מפלייר פטנט. אף פעם לא הרגשתי שאני ממש מוציא ממנו את מה שהוא אמור לתת. אני יש לי איזה ספק לגבי פלייר פטנט. אני לא יודע, אם אני יודע מה זה פלייר פטנט, אז אני לא יודע מה זה קלמרה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואו. אתם על טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. מאולפני טייכר וזרחוביץ'. כן, כן, אנחנו מתכוננים לפיצול. ברדיו? ברדיו. כן. מהו הפיצול ברדיו? עוד לא חשבנו על זה. יש אנשים שפעם שעברה שאמרנו את זה, לקחו את זה ברצינות, ופעם נלחצו. מצד שמאל לצד ימין, כן, כן, הם נורא דאגו. שהולך להיות פיצול, וזה לא ברדיו, אין פיצול, אנחנו כאן, אנחנו נשארים כאן. נולדנו מפוצלים. התדר הוא שרון 102 FM, ואנחנו נהיה בקרוב ב-101.9. 101.9 ו-102.3. עוברים ל-113. אקו 99 עוברים ל-14.3. אהה. אני כל יום... 103 יהיו ב... 100.1. טוב. נכון? מספיק מבלבל, לא? כן, כן, אני חיפשתי חוקיות במספרים שאתה זורק לאט לאט. ראיתי את ה... זאת אומרת, יש פרומים נפלאים עכשיו, אבל ראיתי את זה של הרשות השנייה על הפיצול. כן, זה חדש, פעם ראשונה שראיתי את זה אתמול. זה פרודיה או שהם רציניים? מדהים. כי רואים אנשים שמותי לסת, מסתכלים על התוכניות במין... למי שלא ראה, הפרסומת קורית בכמה לוקיישנים, אחד זה סלון עם 3 חברים. כן. והם נראים כאילו הם... באו כדי לראות טלוויזיה, הם נפגשו כדי לראות טלוויזיה, ויש שם רק מסך אחד, ולאט לאט מתפצל המסך לשלושה מסכים, ובאמת, הפרצופים שמותי הלסת, זה באמת כאילו הם ראו את אלוהים בכבודו ובעצמו, וזה קורה בלוקיישן הזה של החברים שבאו, נפגשו כדי לראות טלוויזיה, וגם באיזה מין תור לקופת חולים או משהו כזה. כן, הם יושבים שם גם ומגיבים בשמחה מוגזמת. מה זה שמחה מוגזמת? צהלות לא ברורות. זה, לדעתי, גזרו את זה מפרסומת של הלוטו. כן, כן, זה כנראה לקוח ממשהו אחר. זה ריאקשנים לא קשורים. ממש, כאילו צילמו את זה לפרסומת אחרת לגמרי. כן. לקיבלתי אוטו חדש או משהו כזה. מוזר, מוזר. ביותר. זה זמן שאלת הסקרה. נכון, זה זמן סקרה. הכל יכול להיות. היום בזה חוק אדריאן. על שם גיא אדריאן. ותיק. שאלה מאוד יפה וחשובה. אתם בסוף שיחה. כן, בטלפון, וממש כבר בשלום, כאילו לפני שלום אחרון, ואז השיחה מתעתקת לפני שהספקתם להגיד שלום. כאילו השיחה הסתיימה, ברור שהסתיימה, כבר התחלנו בפרידה עצמה, השיחה מתנתקת, האם אתם בעד או נגד להתקשר שוב כדי לסיים את השיחה כמו שצריך? בשביל השלום, בשביל השלום צריך להתקשר לדעתי. להתקשר בשביל להגיד שלום, להגיד, אז התחלנו להגיד ביי, אז ביי, ביי. קרה לי השבוע. באמת? כן. עם מיכל, דיברנו, באתי, זאת אומרת, כבר איזה כבר היה, טוב, אז זה סגירות, והתנתק, והתקשרתי. כן. והתגובה שלה הייתה התגובה המתבקשת, מה קרה? מה קרה? לא, ראיתי לא, שלא סגרנו, נכון. והתנתק, ורציתי, לא אמרנו, לא אמרנו שלום, אז... שלום. שלום. אז שלום. שלום, ומנתקים. הכי גרוע זה גם בשיחת שלום השנייה, אז מתנתק, מה עושים אז? כן, כל פעם צריכים להתקדם עוד מאית השנייה ועוד מאית השנייה. לא הספקתי קודם, אז טוב, יאללה, בום, מתנתק, מה עושים? אני שמתי לב על עצמי, קודם כל בדבר הזה אני עושה את זה, אבל מרגיש שאני נאלץ לעשות את זה. זה לא צריך, לא צריך את זה, התוכן עבר, הרעיון עבר, התחלנו להיפרד. אין צורך להתקשר לגבי. יבינו כבר. כן, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי, נופל הדבר הכי טריוויאלי, שאני מתקשר אחרי שהתנתק ואני אומר, התנתקנו. אני אומר, התנתקנו. כן. תמיד מציינים את האובייס של אובייס, ואני נופל בזה גם. למה צריך להגיד? זה ההיי, כי אין היי אחרי שהתנתק. אחרי שהתנתק, כשאתה מתקשר, זה לא היי. לא. ההיי הוא התנתקנו. התנתקנו. כן. שזה המקביל בהמשך לשיחה שלנו מקודם. כן. כזה. התנתקנו. כן. כן. כן, התנתקנו, נכון, זה מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. כולם ראו את זה, כולם שמו לב. זה פשוט התנתק. למה לציין את זה? החזרה לאחר כך זה באמת, זה רגע שאתה עושה את המעשה הכמעט נכון, אין שם מעשה נכון. אם אתה מתקשר, משהו בי מרגיש שאני עושה משהו מיותר. מיותר לגמרי. ואם אתה לא מתקשר, אז אני יכול לאכול את עצמי עד הלילה. וואלה. כי מה שאני הכי לא אוהב, נגיד, זה את ההומור שהתקשרת למישהו שהתנתק איתך השיחה ואומר, נו, יכולת פשוט לסתור לי בפנים או לטרוק לי את הדלת. כאילו ניתקתי בכוונה. לשלב איזו הלצה בעניין. או פעם, עוד ב-80s, 90s היה את זה, יכולת לשמוע שיחה של אנשים מתווכחים מי ניתק למי. לא, זה בגלל הקו שלך, הקו שלך היה חרה, הקו שלך התנתק. אגב, זה לא רק, יש את זה גם בסלולרים של הקו שלך בעייתי, הקו שלך בעייתי כבר תקופה. משהו בטלפון שלך לא בסדר כבר תקופה. כן, מנסים להבחן אצל מי הבעיה. כן, כאילו זה משנה. בטח. הבעיה לא אצלי, אני לא שומע אותך כל כך טוב, אז תקרב את האוזן. לא שומעים אותך. מה דעתכם? אז מה אתם אומרים? להתקשר לסיים את השיחה כמו שצריך, או לעזוב? לעזוב. נפרדתם כבר. סמסו בעד או נגד ל-055-9222-102, יחד עם השם ונימוק למה בחרתם מה שבחרתם, ולפי זה נבחר למי לתת טוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל. היום, יום ראשון, עכשיו ברשת מחסני חשמל צריכים לקנות יותר ממוצר חשמלי אחד. לא תאמינו איזה מבצע מחכה במחסני חשמל היום. אפשר לקנות מוצרי חשמל לכל הבית בפחות מ-3,000 שקלים. במחסני חשמל מוכיחים שאפשר לקנות את כל מוצרי החשמל הבית במחירים הכי זולים, וככל שקונים יותר משלמים פחות מעבר לכל היגיון. כבר תשובות על הדבר הזה. וואלה, כפוף, כפוף, כפוף. וואטסאפ, טייחר וזר חורי. מדהים, ואת יודעת את זה. אול ג'ובס, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. טובה יותר. שוב? כן, גם השוטים צריכים פרסה. אנחנו עם אול ג'ובס. אול ג'ובס. אול ג'ובס. להזכירכם, ביקשנו פדיחות שעשיתם או עשו בנוכחותכם במהלך רעיון עבודה. כי אם אתם מרגישים שאתם תקועים באותה עבודה כבר שנים, בזמן שכולם מתקדמים, אם אתם רוצים להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, תעזבו אותם ותיכנסו לאול ג'ובס. אול ג'ובס, תתקדמו. כן. היי בילוש. היי. היי. היי. היי. הנה מה שכותב לנו רביב. רביב. הפדיחה שלי הייתה שהצלטתי בפייסבוק של מי שידעתי שתהיה המראיינת שלי, וראיתי תמונות שלה, הבנתי שאוהבת כלבים וחתולים, אז ציינתי את זה כדרך אגב בשיחה איתה בראיון, שאני יודע שאוהבת כלבים וחתולים, ומשם הכל הסתבך. לא טוב להגיד אני יודע ש... כן, אני יודע שזה אומר אני עקבתי אחריי. חיטטתי בפייסבוק שלך. הסתובבתי אחריי. הסתובבתי שם. למרות שמה זה חיטטתי בפייסבוק, כן? הפייסבוק הוא נועד לחיטוט. נכון. הוא לא אישי מדי. אפשר לא לשים בפייסבוק. אפשר לא לפרסם לכולם. אבל כן, עדיף לא להגיד, הסתכלתי לפני... זה לא, זה כל הסכם פה לא עובד. אתה צריך להוציא את זה בנונשלנט, כמו אני מת על כלבים. אני מת על... אתה צריך להעלות את הנושא. אלא אם כן מאותו בוקר היא החליטה שהיא לא אוהבת כלבים. כן. קרה משהו והיא שינתה את דעתה. ואולי יש לה תמונות... אני לא רוצה לשמוע על כלבים יותר. אולי יש לה תמונות של כלבים וחתולים כי היא אוהבת להתעלל בכלבים וחתולים, חס וחלילה. לך תדע. חברה, באיזה קאט? לך תדע. מה כולל את הקאט הזאת? מה תקנון הקאט? אולי אלוהים שישמור היא עושה ניסויים בבעלך. לא, לא, אלוהים שישמור. או היה משהו נורא, אני לא רוצה, זה היה חדשות על האם... לא, לא, לא, זה עושה לי נורא, זה עושה לי רע. עושים בקירת גת שם ב... אוי, נשא שם הכלבים והחתולים, ראית? עם הווטרינרית. כן, לכאורה שאלוהים ישמור. שאלוהים ישמור. יש שם חתיכת שאלוהים ישמור לכאורה. יש וואחד אלוהים ישמור. כן, מה זה, לכאורה הוא לכאורה לחלק שלה. כן, האם זה היפ באופן בלעדי? נמצאו מתים, אוי, זה לא, אוקיי. אבל אנחנו בעניין אחר, בשעה הבאה נדע אם רביב לוקח 300 שקלים לקניות ברנואר, כדי שתתלבשו יפה לעבודה החדשה שלכם. All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. אם אתם מרגישים שאתם תקועים במקום, ייכנסו ל-All Jobs ו... שלוש נקודות? תתקדמו! All Jobs. אש. אנחנו מסיימים כאן שעה. מה? כן. מה, זה לא הגיוני? זה הכי לא הגיוני. קיבצו לנו את השעה או משהו? לא, לא, לא, השעה היא עדיין השעה המטרית. זה 60 דקות? עובדים לפי שעה המטרית. מעניין. כן. אתה רן זרחוביץ'. אתה שרון טייך, אנחנו נחזור מיד. בוודאי. הכינו כלי כתיבה ורצון טוב ללמוד עברית. זה לא באמת מיד, זה כמה דקות פה. ועכשיו, הללויה לעולם, שעה בית, אנחנו נפסיק עם השירה הזאת. נכון, ערן זרחוביץ נמצא באולפנינו בתל אביב יפו. שלום טייכר, באולפנינו בירושלים. היי, שלום לכם. שרון, מה שלומך? ודאי ירד הערב אצלכם, שרון? כן, אצלנו הערב יורד כבר ב-12 אחר הצהריים. כניסת הערב, באיזה שעה נכנס הערב? הערב, היום ב-12.31 בצהריים. למה לא מפרסמים בעיתון מתי יורד הערב? רק בשבת זה מעניין? נדמה לי שהיה כזה ספרון בצבא פעם. שמתי שעות החשיכה? כן, מתי זריחה ומתי זה... בעיתון, זריחה ושקיעה. ומתי יש אור ירח גם. יש זריחה ושקיעה? היה זריחה ושקיעה? לא בעיתון, אבל... לא, בספרון כזה, לפי כל יום. מתי זריחה, מתי שקיעה. איזה יופי, איזה יופי. עכשיו זה בטלפון. אתה תמיד תדע מתי שקיעה ומתי זריחה. כי מה? כי הוא משנה לירח? לא, לא, אצלי במזג אוויר, באפליקציית מזג האוויר. מזג האוויר! בכל מיני מקומות על פני הגלובוס. אז יש כאלה זריחה ועניינים כאלה. איזה יופי. כן, כן. שעה שנייה שלנו, אתה ערן זרחוביץ. אתה שרון, תייכר, יש לנו שעה פוריה מאוד. בוודאי, הוא בוודאי, אבל בואו נפתח... היא גם פוריה, אני חושב. גם פורה וגם פוריה. כן. אוקיי. אנחנו נפתח עם המוזיקה שאנחנו כל כך אוהבים. ואז תוכן ישראלי עבורכם. זה יהיה זה, בפתח שעה זו. זה בעקבות משאפ שראיתי באינסטגרם. אם בא השלום ראיתי את זה. גאוני, לא, אמיר אוגש. אוגש, כן, כן, הוא מעולה, הוא נהדר. כן. לא יאמן על מה הוא תפר את זה. על פוליס. אה, נכון, every breath you take. נהדר. אז שיהיה נעים, אה? הוא אלוף הקסמים. אין מה לומר. אלופת הארץ הייתה. עדיין, עדיין, סליחה. סליחה, עדיין אלופת הארץ. בטח, בטח, בטח. אבל אתה יודע, תקופה יותר, אין מה לעשות. כן, יש תקופות ש... תקופות יותר, תקופות פחות. ככה זה בחיים, זה ברור. קצת פחות, בטח. יפה. במה תרצה לפתוח? רוחניות, ציטטות. הכי טוב, הכי טוב. ציטטות רוחניות. איתנו באולפן, ממציא שיטת קרב ג'רי, הוא מחבר כל העולם על הזן שלי. ג'רי פיינבאום, שלום לך, ג'רי. שלום, ארן, שלום את המאזינים. היי, ג'רי. ארן, אתה נראה עייף, אתה נראה עייף את המאזינים. יש לך שקיות זבל מתחת לגבות. לא, לא, אני בסדר גמור. אוקיי, אז תן לי להזמין אותך, ארן, תן לי להזמין אותך, המאזינים, לסדנת ישנים עם ג'רי. מה זה? סדנת שינה לטיפול בבעיות שינה. אך, אוקיי. העצמת הנחירה. ושינה רגועה עד שיצא לך זד זד זד מתוך הפה ואף. אתה מעביר סדנאות שינה עכשיו? כן, הרן. יבוא מקרב ל... כן, okay. כי ללמד קרב זה דורש ממך לעשות קרב, וזה לרוץ ולקפוץ ולהתחמק. זה מעייף. אתה יודע איך. כן, זוכר איך תנאי. אבל יש לי שיטות חדשניות עכשיו בשביל שינה, שיותר לא צריך לספור כבשים, שזה הרי בעיה. כבשים זה נורא מעניין, וקשה מאוד להירדם בגלל זה, אז במקום לספור אתה מתחיל לחשוב איזה צמר יפה, איזה סוודר הייתי עושה מאיזה, ורק שלא יבוא זה ויפסיק לי את הספירה. יש בזה משהו, מה אתה מציע בעצם בסדנה, מה זה אומר? אז אני מלמד, ארן, אני מלמד את המאזינים, אני מלמד את התלמידים שהסוד להצליח להירדם זה לקום מאוד מוקדם בבוקר, ואז ללכת לישון מאוד מאוד מאוחר בלילה. זאת השיטה? זאת, אבל כמובן שלא רק זאת, אני כמובן לא יכול לחשוף את כל השיטות האחרות, אתה תגנוב לי את זה ותפתח סדנה שנה משלך. האנשים נרשמים לדבר הזה? או בוודאי שכן, וכל מי שנרשם חייב לשלם תמלוגים גם אחר כך שהוא יצליח לישון כמו שהוא צריך. כל פעם שהוא ילך לישון הוא יצטרך לשלם לי את התמלוג. זה נשמע לי שרלטנות, סליחה שאני אומר. אתה מתחיל עכשיו לדבר מילים שהן לא קשורות ליופי. לא, לא, כי אני אומר, מה, אנשים משלמים לך כסף על שעת שינה שלהם? אל תעשה זה, אל תעשה זה, אל תעשה זה. אני לא יכול לתת איזה יד פשוט כאן בתוכנית, אבל בסדר. היד שלך לא צריך... בסדר, טוב. ג'רי, אני באמת לא יכול לתת איזה מקום, בין שאני לא יודעת איזה משהו רוצה, פרסם סדנה, באמת, שאנשים ישלמו לו כסף על זה שהם משנים. ג'רי, תודה רבה לך. אל תפריע למאסטר שלך. מה אתה עושה? אני רוצה להגיד משפטי זה. אתה רוצה להגיד? אני באתי עם הטרקניים. עכשיו שאתה רק רוצה את הסיפור הזה של העוקץ של השינה. לא. אני רוצה לקרוא את המשפטי זן מתוך כל עולם. אז זה בסדר. תן משפטי זן ונתקדם, בבקשה. אני רק מחכה לטרקניים, אחרי זה לא מתאים. אתה לא מורגן? אוקיי. טרקניים שהוא ביקש, בבקשה. בבקשה. ג'רי פנדלבאום, ציטטות רוחניות מתוך כל העולם על הזן שלי. ספר שאף פעם לא נגמר בעצם. לא. הכתיבה שלו... נמשכת כל הזמן. תכלס הספר לא יצא אף פעם. אל תעשה זה. גם לאור בקצה המנהרה מגיעים יתושים. צלמי מגנטים נמשכים זה לזה. וואלה. תבדוק את זה. או מתרחקים. או מתלוי אם עומדים עם הפנים או עם הגב. כן. שדחן סיכות דווקא מפריד בין כל סיכה וסיכה. מעניין. מגיע בגוש של סיכות והוא פורס אותם אחת אחת. מעניין. כשליצן רפואי חולה, שולחים לו רופא רפואי. מעניין. חכם. מורים לתנך נועלים סנדלים תנכיות, ומורים למתמטיקה נועלים סנדלי שורש. תבדוק את זה. מעניין. כן. זה בדוק, כן? סנדלי שורש? זה בדוק. אוקיי. אחרת הוא לא מורה למתמטיקה. יכול להיות. לפי זה אפשר לדעת, כן, איזה מורה. תחכה לקליימקס? יש לנו זמן. אוקיי, אבל לא ייכנס עוד משפט שלם אחר. אה, לא? קליימקס, לא, לא. אוקיי. הנה הקליימקס, הנה זה מטפס, זה זה. למי שיש פאות לחיים, זה כי הלחיים שלו קרחות. וואו. וואו, חכם. אם דג זהב יתחרה באולימפיאדה, הוא יגיע למקום האחרון, כי הוא דג והשאר זה אנשים. הוא לא יצליח. קפיצה לרוחק, דג לא יכול לקפוץ לרוחק. אבל הוא לא צריך, כי הוא כבר דג זהב. זהב שלו הוא קיבל, אוקיי. אתה, זה חבל, זה משפט שיכול להיכנס לספר. אני לא אעשה את זה, בסדר. עם התפוח שלך קמחי, תוסיף ביצה ותכין שטרודל. וואו, מעניין. אני לא מבין איך זה רוחני, אבל... או, הכל זה מטאפורות, הרן. הכל זה מטאפורות את המאזינים. צריך להבין איך זה קשור לחיים, הרן. וואו, אז אני צריך בעצם לפרק את זה לבד? כן, מה, אני אעשה את זה עבורך. אוקיי, יש לי זמן לעוד אחד? עוד אחד. לדגים מתחת לגיל 18, אסור לראות לוויתן כחול. וואו. רק למבוגרים. וגם זו מטאפורה למשהו? או כן, או כן. או כן, הרן, או כן, אתם מאזינים. מעניין. אוקיי, ג'רי פנדלבאום. אתה לא מבין את הרוחניות שמאחורי זה, הרן? לא תמיד. אני מודה שלא תמיד אני מצליח. רוחניות זה עניין של להתרגל ולשלם כסף עבור מדריך רוחני. זה גם תלוי כמה אתה רוחני. אני מודה שאני עצמי לא רוחני במיוחד. אתה רוחני. תודה רבה. ג'רי פנדלבאום, כל העולם על הזן שלי, בקרוב אצלכם. תודה. תודה רבה, בקרוב גם אצליך, ותודה רבה על הרוח. תודה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. מן, יש לנו זמן ל, או שרק נזכיר, בדיוק, נזכיר שאנחנו מחלקים היום, ובכל יום, כן, 300 ובכל שקלים, יום. ובכל יום, 300 שקלים לקניות מקולקציית החורף חדשה של רנואר, כי הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, אז יאללה, תתקדמו. ולבוא בלוק נכון גם לרעיון, בטח. סוגרים לכם את המלתחה, אנחנו מחפשים עדיין סיפורים על פדיחות שעשיתם, או עשו לכם ברעיון עבודה. כן. דברים קרו, בואו. בואו, יש, יש. פדיחות שבזכותם התקבלתם או לא התקבלתם, זה לא משנה, אבל פדיחה. כן, פדיחה הייתה, אנחנו רוצים אותה. זה הכל. רוצים את הפדיחות שלכם. סמסו עכשיו את הסיפור יחד עם השם שלכם ל-055-9222-102. מרגישים שהגיע הזמן לשינוי בחיים, להתקדם לתפקיד טוב יותר עם תנאים טובים יותר? כן. ייכנסו עכשיו ל-All Jobs ואתם בדרך לתפקיד הבא שלכם. נשמע לי טוב. מישהו ייקח היום 300 שקלים לבגדים. וואו. לביגוד. ביגוד. היי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואלה קיה. אתם על טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אני מאוד אהבתי את פורמט שוחקים איתכם ביום חמישי האחרון. איזה תגובות קיבלתי על זה. אנשים מתים על זה, מתים על זה. מתים על זה. מתים על כך. מערכונים באמת קלאסיים היו שם, באמת. אנשים מתים על כך. כן, מתים על כך. לגמרי. או, אתה תמות על כך. אתה תמות על כך. בוא, בוא תראה, מה זה? אתה פשוט תמות על כך. אתה תמות על כך. כן. אתם, טייכר וזרחוביץ', אתם תמותו על כך. אנחנו כל הזמן מייצרים פה פרומואים, בילו, שאני מקווה שאתם... בילו שעוד ג'ינגל. כן, ג'ינגלים, פרומואים. הולך להגיע ג'ינגל חדש. שמענו כמה ג'ינגלים נפלאים חדשים. מי, אתם עלינו, אנחנו עליכם. כן, השירה שלנו, אולי נשמיע אותו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. בטח. עשו מזה ג'ינגל כבר. תנצר כבר. יצא לך לשמוע? שמעתי קצת, כן. יצירת אומנות. יצירת אומנות. אתם תמותו על כך, תנו לי להגיד לכם. אנו הולכים. אנו הולכים אל המוסיקה שאנחנו כל כך אוהבים. כל כך אוהבים לאהוב. בעיני הצליל הבא. To drink away their gloom, he sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Educated as those family shares, well אנחנו כמובן לא אוהבים להשמיע חצאי עבודות, אבל ירד בשולחן השרדותים הג'ינגל החדש והמרתים. אנחנו מייצרים כאן בעיקר ג'ינגלים. לזה באנו. אתם תמותו על כך. אתם תמותו על כך. אנחנו כאן שרנו, שמעתם את הסשן של הקלטה שלנו בשידור? בוא, כן. הנה הג'ינגל החדש, השמעת בכורה עולמית. וואו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. שמע, זה נהדר. גם אני חושב. אתה לא? תן את זה עוד פעם, זה פשוט נהדר, מה? אתם עלינו, אנחנו עליכם. רמה גבוהה. מה יותר מגרה להאזין מזה? אתם עלינו, אנחנו עליכם. עולה! צריך להוסיף עולה! בהחלט. אם אתם צריכים ג'ינגל לתוכנית רדיו שלכם, אתם יודעים לאיפה לפנות. אנחנו עושים אאוטסורסינג. אאוטסורסינג? אאוטסורסינג. תגידו לנו מה התוכנית שלכם, נעשה לכם ג'ינגל. איזה נושא התוכנית שלכם? כן, whatever. תוכנית בוקר, לא משנה מה. אנחנו בתוכנית שלנו הבנו, נזכרים שאתם עלינו ואנחנו עליכם. אז ייצרנו את הג'ינגל הזה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. גם כיף, הוא רקיד מאוד. אני לא זוכר מי מאיתנו נשמע כמו בחורה. עליכם. ששרנו, אבל בחורה שרה איתנו פה. תשניה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. יש שם משהו בפיץ'. משהו בפיץ'. מישהו שם קיבל פיץ'. קיבל פיץ' של בחורה. נכון. או שטל טנצר הכניס לאולפני ההקלטות בחורה שתשיר. טוב, אותנה. כדי להוסיף טיפה קסם וכן. בכישרון. בכישרון, לשירה. כן. אז אם בא לכם ג'ינגל. אז זו, כן. אנחנו עליכם. עליכם. יש לי שאלת סקר שאני לא יכול להתאפק איתה, ואני הולך להציג אותה כאן. התפרצנה לדלת פתוחה. נשתמש בה, נשתמש בה מתישהו, לא, לא. אני פשוט רואה את האוטו הזה, אבל שהיה מעורב בתאונה, אבל התאונה פה עירבה אמבולנס. אני שואל שאלה אחרת. בבקשה. בדפיקה קלה של הרכבים. אתה קורא לזה דפיקה, אני קורא לזה תאונה קלה. תאונה קלה, דפיקה קלה, במפ קל. במפ. האם יש את אלה שיוצאים מהאוטו וגיים אובר, מרימים הנדברקס, אני משאיר את האוטו כאן, אתה משאיר את האוטו כאן, באמצע הכביש, ועכשיו אנחנו מנהלים דיונים. או לזוז הצידה. אל שולי, אל שול, שולי, אל שול, שול הכביש. ולנהל שם את הדיון. את הדיון, כי כן. יש כאלה שאומרים, פוס נגמר, אני פה, יש תאונה, אני לא מזיז את האוטו. כן, דגש על תאונה קלה, בלי נפגעים. קלה מאוד. כי אם נפגעים ככה, אני יודע... לא, לא, לא, לא, לא. צריך, אני מדבר על קלה, הכל. קלה כלילה. כן. ממש כלילה. יש את הרגע הזה שאתה רוצה לפנות את התנועה, אבל לא סומך על הבן אדם ש... יפנה איתך ונשאר איתך, כן. הכרת בן אדם שאתה לא כל כך מכיר אותו, חוץ מזה שנתקלתם אחד בשני. נכון. ממש, פיזית. זאת שאלה. שאלה ששווה סקר. נכון, אבל מילוש. אבל חבל שפרסמנו אותה, אנשים עכשיו התכוננו אליה. נכון, והתשובות יהיו מוטות. בדיוק. לחשוב, כל הרעיון הוא לא לחשוב יותר מדי, אלא לעבוד מהבטן. נכון. יש לכם את התוכנית, ובתוכנית אתם מביאים מהבטן את התשובה. אנחנו לא רוצים שעכשיו תתכוננו לזה. תתייעצו. או חס וחלילה, תיצרו את הסיטואציה כדי לראות איך אתם תגיבו בה. אבל זה מעניין, כי אני חושב שאני מאלה שאומרים נגמר המשחק. אני עומד. יש לי דבר יותר חשוב לעשות בו עכשיו, התנגשנו, להחליט פרטים. התנגשנו קלות, אנחנו עומדים כאן באמצע כביש, כן. הפעם הראשונה שעשיתי תאונת דרכים קלה, זאת אומרת, נתקעו בי מאחורה או מהצד, הרגע שבו אתה יורד ועכשיו אתה מנסה להיזכר מה צריך לעשות. כן, גם תמיד אתה שוכח משהו, ואז אומרים לך, לא לקחת תעודת זהות? נו באמת, נו באמת, אז מה אם היית עם דופק 9,000? אז זהו, הפסדת את כל הכסף שלך עכשיו. ומבוהל. מה זה? מה? לא החתמת אותו? לא? לא, חתמת על משהו? נו באמת. זה פרייר. נו באמת, אגב כל הרעיון, וזה גם עניין של חינוך, אני חונכתי שאני תמיד אשם בתאונה. ברור, גם אני גם עם בית כזה. היה מקרה שלא עצרה בעצור, אני נסעתי, היא פשוט לא עצרה בעצור ונסעה והתנגשה בי, ואיכשהו הייתי אז חייל, ואיכשהו מצאו למה אני אשם, תכלס. כן, ברור, תמיד ימצאו למה. היית יכול להסתכל יותר לצד. בסדר, אז מה אם לך לא היה עצור? אין לך זוג עיניים? אז מה אם העצור הוא שלה? מה אתה? מה החלק שלך פה? למה אתה לא עצרת? בקיצור, אתה אשם בכל מקרה. כן, זה פירמידת האשמה של בית פולני, כן. איפה הולכים? אנה הולכים. אנה הולכים, הולכים בשביל לפתור. וואלה, כפוף, פוף, פוף, פוף. וואטסאפ, טייכר וזרחוביץ'. בחסות. All Jobs. הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. לילה טוב. אני לא הצלחתי להבין מה אין שוב קשור לאול ג'ובס. כנראה לוגו, אם אתה שואל אותי. וגם יש לו עיניים גדולות והוא נראה מחפש כל הזמן. אז אולי זה... אני מנחש, אני לא... אני רק מייצר ג'ינגלים, אני לא יודע. מעניין. אבל השבוע אנחנו ביחד עם All Jobs, זה מה שחשוב, ו-All Jobs מסדרים לכם את המלתחה לקראת העבודה הבאה שלכם. הם נותנים לכם כל יום אצלנו 300 שקלים לקניות מקולקציית החורף החדשה של רנואר, כי הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר. ביקשנו מכם, ביקשנו סיפורים על פדיחות שאתם עשיתם, או... מישהו עשה ברעיון עבודה. נכון, היי בילוז. היי. היי. הנה אלי. אלי. אלי. אלי. שכתב לנו ככה, תוך כדי רעיון עבודה, הבנתי שהמראיין שלי מסתכל על קורות חיים של אלי אחר, הוא מדבר איתי על העבר התעסוקתי שלו. יש לזה המשך. זרמתי עם זה, כי זה הצחיק אותי. לקראת סוף השיחה אמרתי לו שאני סתם צוחק, אני אלי אחר, והוא לא אהב את זה. הוא אהב את האלי ההוא יותר. הוא לא אהב את זה שגילו לו שהוא טעה. כן, הוא לא אהב את זה שמתקנים אותו. מה אתה פה מתקנים? מי אתה בכלל? אתה לא עובד פה ואתה גם מתקן אותי. מה העניינים שלך אתה? אם אני אמרתי שאתה למדת בתיכון דתי, אז אתה למדת בתיכון דתי ואתה לא תתחצף אליי. מה אמר אדוני? בושה וחרפה. אם אני אומר לך שאתה גרוש ואב לתשע, אז אתה גרוש ואב לתשע, ולא תתקן אותי. אתה רתח מצידי. קודם כל אתה תעבוד פה, אם תעבוד פה, כי אתה לא תעבוד פה. אליי כבר התקשרו פעם, ודיברו אליי בתור חבר משותף. עם שם משפחה קרוב. במקום טייכר, רייכר. ומדי פעם הוא היה מקבל שיחות עבורי, אני מקבל שיחות עבורו. נכון, אני גם ראיתי בלייב פעם מישהי אומרת, או... סוף סוף רואים אותך. עד היום רק התכתבנו. אני עצמי לא הבנתי, משום שאני מכיר את פועלך, ואני אומר, איך היא הכירה אותך? ואני גם לא הבנתי מאיפה היא. אני מסתבר שהיא דיברה על רייכר. נכון. איך זה קרה? התוכנית רצה. כאילו, התוכנית מייצה בנו. היו צריכים להפסיק לדבר או משהו? אל תעלו עליי מוזיקה. התוכנית מייצה בנו, די, תפסיקו לרמתם. מה עשיתי? תעבדו. אז אנחנו צריכים להחליט אם אלי או רביב לוקחים 300 שקלים עכשיו, לדעתי אלי. אלי. לוקח 300 שקלים לקניות ברנואר, כדי שתתלבשו גם אתם יפה לעבודה החדשה שלכם. All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. אם אתם מרגישים שאתם תקועים במקום, ייכנסו ל-All Jobs ו... תתקדמו! בטח, אתם לא צריכים להיות תקועים במקום. All Jobs, בטח. שכם All Jobs, מה זה זה? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתם עלינו, אנחנו עליכם. התקשרו כבר מ-NBC, רוצים את זה לערוץ טלוויזיה שלהם. את הג'ינגל. כן, כן, זה עושה את העבודה, תשמע, זה מכה גלים. אבל הסלוגן הוא שלנו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. Sheila goes out with her mate Stella. It gets poured all over a fella. Cause she says money ain't no better. Then the next man kicking up fuss. Drunk she stumbles down by a river. Screams calling London. None of us heard her coming. I guess the carpet weren't rolled out. To the gringo Anytime she sing a song The other girls sing along And tell all the fellas That the lady is single Fickle way to tickle On my young man's tickle She's up for doing What she like Any day more like the night She drowned drunk sores That she stole walked borrowed She didn't like fights But at the same time Understood fellas Who we fellas To the end of time Good heavens you boys Blue-blooded murder Of the English tongue Blah! Jack had a gang that he called the Many Grams. He was known as Smack Jack, the cracker man. In life he was dealt some hands, but the boy's got the back now. And Jay went the same way as Mickey and Dan. The pen and man's upon the Abra ones. And my Lisa had a baby with Sam. And now Jack's on his own, man. Well done, Jack, locked down that side. You're right, she's a f*** and you'll never f*** like to not like what he stopped so shocked cause it turns out her last ass killed a Pied Piper and Sheila goes out with her mate Stella it gets poured all over a fella cause she says money ain't no better than the next man kicking up bus drunk she stumbles down by the river screams calling London none of us heard her coming guess the carpet weren't rolled out it's over man it's over yeah So this is a short story about the girl Georgina. Never seen a worse, a clean young mess. Under stress at best, but she pleased to see her. With love, God bless, we lay our body to rest. Now it all did started with daddy's alcoholic. Lightweight chicken down, numbing his brain. And the doctor said he couldn't get the heart near started. Now beat up, drugged up, she feeling the strain. She says, when I fall, no one catch me. Alone, lonely, I love her, don't slowly get scared. I'll scream and shout. But you know it won't matter, she'll be passing out. I said, giggity biggity up, but just another day. Another sad story, let's charge a day. Paramedic announced death for 10:30. Rip it up, kick it, spit up the views. Sheila goes out with her mate Stella. It gets poured all over her fella. Cause she says money ain't no better than the next man kicking up pots. Drunk, she stumbles down by a river. Screams calling London. None of us heard her coming. I guess the carpet weren't rolled. And Sheila goes out with her mate Stella. It gets pulled all over her fella. Cause she says money ain't no better than the next man kicking up us. Drunk, she stumbles down by a river. Screams calling London. None of us heard her coming. Guess the carpet weren't rolled out. אנחנו הרי ישראלים, וכישראלים אנחנו מדברים עברית, שפה שחודשה וחוברה לה יחדיו. אנחנו לפעמים שוכחים את השפה, וחשוב לתרגל. אז עכשיו זה בדיוק הזמן לשיעור עברית עם בבר, המורה לעברית, שלום. שלום שרון, שב במקומך. אני כבר ישוב, תודה שהגעת. היום נלמד את ההבדלים בין יחיד לרבים. שיעור חשוב. אני אגיד מילה. כן. ביחיד, ואתה תגיד ברבים. איזה מגניב, איזה משחק מגניב, אני מת על זה. מוכן? עוד מה בספר, בטח, לגמרי. נתחיל. יחיד איפרון, רבים. עפרונות. נדר, יחיד שטיח, רבים. שטיחים. שתי נקודות, אני מסמין פה בבריסטול. לא, נקודות לא חשובות. נמשיך, כן. יחיד, ספל, רבים. ספלים. מצוין. תודה רבה, בבר, אני מאוד... נמשיך. בטח. יחיד, ירושלים, רבים. מה? יחיד, ירושלים, רבים. לא, רגע, זה אני שואל. אין רבים לירושלים, כאילו, אתה בטוח שירושלים יחיד? אני אכתיב את מהלך השיעור, ונעבור לשינון משפטים. בסדר, טוב. אני אגיד משפט, אתה תחזור. גם אתם מוזמנים כמובן לתרגל באוטו. לחזור חלילה. אני אחזור חלילה, בסדר. מוכן? המורה לעברית, בבקשה. בני הרשגד ינעל את הטברנה הלילה. משפט שימושי כמובן, בני הרשגד ינעל את הטברנה הלילה. לחזור, שים את הנמייה בפינה ותחבילה את הפנקייק. אוקיי, שים את הנמייה בפינה ותחבילה את הפנקייק. אני מנסה להבין אבל המשפטים האלה מאיפה. משפט הבא, לחזור. כן. לא אני בחרתי ביתריה, היתריה בחרה בי. לא אני, אני חוזר, אני חוזר, לא אני בחרתי ביתריה, היתריה בחרה, בחרה, היתריה בחרה בי. זה אולי אני צריך לתרגל עוד פעם. בי, בי. בי, לא אני בחרתי ביתריה, היתריה בחרה בי. אז עם השפתיים מתוך הפה. בי. בי. קרא לליאור, הברכיים. קרא לליאור, נזכרתי בבדיחה. קרא לליאור, הברכיים ננעלו לי מחוץ למכונית. אני רק מנסה להבין למה דווקא את המשפטים האלה אתה בוחר, כי אני לא בטוח שמישהו אי פעם יגיד אותם בכל שפה שהיא. קרא לליאור, לחזור, לחזור. לא, מי אסרגל? בבר, היי. לחזור. אני אחזור. קרא לליאור, הברכיים ננעלו לי מחוץ למכונית. המזחלת שלי עמוסה, תכתוב לטרובדור שיזדרז. המזחלת שלי עמוסה, תכתוב לטרובדור שיזדרז. שיזדרז. אגיע באיחור, שכחתי את הלחמניות בשובח. לחזור. היונים התחרו על זה. אגיע באיחור, שכחתי את הלחמניות בשובח. גם אם תנטר עד הבוקר, השיזיף לא יתנצל בפניך. גם אם תנטר עד הבוקר, השיזיף לא יתנצל בפניך. גם אם תנטר עד הבוקר. גם אם תנטר עד הבוקר, השיזיף לא יתנצל בפניך. לחזור, אסור לנעוץ שיניים בצוואר הבוזוקי. ברור. אסור לנעות שיניים בצוואר הבוזוקי. כסה את השמרדף, האותיות לא מפסיקות להביט בי. זה בתחום... כסה את השמרדף, האותיות, האותיות לא מפסיקות להביט בי. תאמרי לקברנית שימתין, עוד לא סיימתי לספור את הענבים. זה שמעתי מקלקל אומר פעם. תאמרי לקברנית שימתין, עוד לא סיימתי לספור את הענבים. שב על המגבת ותניח את הגודלים על המחבת. שב על המגבת ותניח את הגודלים על המחבת. על המחבת. תבדוק את ה... חזור. תבדוק את ההזמנה. ביקשתי אוזניות חימר מתצוגה. בטח יותר זול. תבדוק את ההזמנה. ביקשתי אוזניות חימר מתצוגה. סלח לי, אדוני המפקח. הקרון הצפוני מלא בדרוריות. סלח לי, אדוני המפקח. הקרון הצפוני מלא בדרוריות. סע לאטליט. אני אעביר את הלילה בין הטורבינות. סע לאטליט. אני אעביר את הלילה בין הטורבינות. תניח את הטירס במקלחון ובוא נברח לקנדה. תניח את הטירס במקלחון ובוא נברח לקנדה. יש לי ידידה. יש לי ידידה. רוצה להכיר בדרן. יש לי ידידה. רוצה להכיר בדרן. לחזור. הרגע חזרתי. לחזור. תשמע, אני מודה לך. איפה המונית? אני רוצה לחזור. לחזור, היא כבר מחכה לך למטה. לחזור. הנהג יצא רגע לשירותים והוא יחזור, עוד מעט הוא יחזור. אני מודה לך על ההשקעה שלך בנושא השפה העברית, ואפילו בהתנדבות אתה מגיע לכאן, וזה באמת יפה. לחזור. הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. היום שאלנו אתכם במסגרת של עד הסקר, אתם בסוף שיחת טלפון כבר ממש עשיתם את כל ההכנות לפרידה ולא הספקתם להתנתק השיחה לפני שאמרתם שלום, ביי. האם אתם בעד או נגד להתקשר רק כדי לסיים, כדי לחזור ולהגיד את השלום, את מה שכבר נעשה? זהו חוק אדריאן על שם גיא אדריאן. ורגע לפני שנספר לכם מה אתם הצבעתם, נזכיר לכם שאם אתם צריכים לקנות יותר ממוצר חשמלי אחד, אז היום במחסני חשמל מבצע מטורף. אפשר לקנות מוצרי חשמל לכל הבית בפחות מ-3,000 שקלים. במחסני חשמל מוכיחים שאפשר לקנות את כל מוצרי החשמל לבית במחירים הכי זולים. ככל שקונים יותר, משלמים פחות, מעבר לכל היגיון. מדהים. כמה אחוזים בעד וכמה נגד, מי הזוכה או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל? חשמל. התשובות מעבר לסחיל. לחזור. נכון, בסדר. 70% המאזינים בעד להתקשר שוב אם מתנתק במקרה, ו-30% נגד. הזוכה שלנו, אופר, הנה משהו כתב. בעד, אחרת תחטוף על הראש מאשתך, כי לא הקשבת לה כשהיא רצתה להגיד עוד משהו. אוקיי. לחזור. אוקיי, אוקיי. אז אנחנו נפרדים עכשיו, מקווים שזה לא יתנתק. כן. בסדר, תודה רבה ל... אופיר כנר, ירון גט, דור מוסקל, עומר ריבק, דור קן, יותם בקר, טל טנצר ואלעד בילו, הו, בילוש. אתה ערן זרחוביץ. אתה שרום טייכר, אנשים רואו על עצמך, שמור אתה על עצמך. שמור לי על עצמך. טייכר וזרחוביץ.